Medine'ye Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Rasul'e doyamadım, yaralıyam, yaralıyam, yaralı. Ben Rasul'e yaralıyam, yaralıyam, yaralı. Kabe'nin örtüsü kara, yüreğime açtı yara. Kabe'nin örtüsü kara, yüreğime açtı yara. Bulunmaz derdime çare, yaralıyam, yaralıyam, yaralı. Bulunmaz derdime çare, yaralıyam, yaralı. Sultanın giydiği beyaz Medine'de olmaz ayaz. Sultan bizi deftere yaz, yaralıyam, yaralıyam, yaralı. Sultan bizi deftere